When I woke up this morning, I found myself alone. I turned to touch her hair and she was gone, she was gone. And there beside my pillow were her tears from the night before. She said, give up your guns and face the law. I robbed a bank in Tampa and I thought I had it made. But the hounds picked up my trail within the glades. So I ran and I stumbled on this cabin. And she came to me once more. She said, give up your gun, face the law. My love, give up your guns or say goodbye. Goodbye. And the sheriff now is calling with a shotgun at my door. Son, give up your guns and face the law. Je moet maar zo denken, André Rieu, die is er helemaal niks bij. Bij deze muziek van The Boys uit de jaren 70. En het nummer dat heette Give Up Your Guns. Maar dat had je misschien al wel door. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Daar gaat hij dan weer met een vers kersenaflevering van dit programma. Met, zoals je gewend bent, een hele hoop aardige muziek. The Boys die... Beantwoorden wel aan het verwachtingspatroon, zullen we maar zeggen. Maar ook wat wetenswaardigheden tussendoor, zoals er daar zijn. Bijvoorbeeld zorg vanuit het ziekenhuis, maar dan op afstand. Dan ben je gewoon thuis, maar dan houden ze in het ziekenhuis toch een oogje in het zeil. Om het nou maar even heel eenvoudig te zeggen. En hoe dat dan allemaal in zijn werk gaat, daar gaan we straks over praten. Onze maandagse columnist Giel van Strien, die is er natuurlijk ook weer. En dames, opgelet, hij gaat het hebben over vrouwen voor vrijheid. Ga maar eens op het puntje van de stoel zitten, zou ik zo zeggen. Giel die gaat er straks zelf over vertellen. Nog meer verderop in het programma, dan gaan we het een beetje... Ja, het is een muzikaal programma, maar ook een muzikaal onderwerpje. Want dat gaat over oude liedjes met nieuwe teksten. En dat gaat dan geloof ik met name deze keer over kerstliedjes. Dat heb je wel eens, hè, van die liedjes, die zing je dan. Maar die tekst, ook al is het in het Nederlands, daar snap je geen snars van. Want die komt dan van 1-2 eeuwen geleden. En misschien zou je liedjes wel eens een beetje op een moderne leest moeten schoeien. Er zijn mensen die zich daarmee bezighouden of er dan toch tenminste over nadenken. Daar gaan we straks ook over hebben. Kortom, weer van dit, van dat, van alles en nog wat in deze aflevering van De Late Avond. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on. Nothing's wrong. What else? Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your dreams? Yeah, who's gonna plug your ears when you nothing's wrong? Who's gonna drive you home een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Some days there's nothing left. ik iedereen maar een beetje zo tegen de wereld aan. Dan waren we toch een stuk verder met z'n allen. De Eurythmics hoorde je. Het nummer dat heette I Saved the World Today. Inmiddels binnengekomen Herman de Bruin met een afstandsbediening in zijn hand. Helemaal remote-controlled. Herman, waar gaan je gedachten naartoe? In het Maastad ziekenhuis is het succesvol om zorg op afstand te leveren en dan speciaal voor coronapatiënten. Ik ga erover praten met Gea Helfrich. Ze is longarts in het Maastad ziekenhuis. Mevrouw Helfrich, welkom. Goedendag. Ja, jullie zijn heel blij dat de zorg op afstand succesvol is, maar dat komt toch al langer, zorg op afstand? Ja, zorg op afstand is natuurlijk wel iets wat je natuurlijk langer doet in de zin van teleconsulting of beeldbellen. Dat waren al dingen die langer konden. Mm-hmm. Maar we hebben nooit eerder toegepast dat we mensen met een ziekte zoals corona, natuurlijk bestond corona nog niet vorig jaar, maar of het ook nooit met een griep, die we naar huis hebben gestuurd, met nog zuurstof, met nog een zuurstofmeter en een applicatie die ze op hun telefoon konden invullen. Met diverse meetwaarden daarin. Dat is er nieuw aan en dat daarmee dus ook je opname duur wordt bekort, ja. Wat nu heel belangrijk is. Maar dat krijgen ze dus mee naar huis? Ja, en dan kunnen ze dus die waardes invullen in een app op de telefoon of op hun tablet. En wij kunnen dus zien als zij die waardes hebben ingevuld. En die wijken af van wat wij bij deze persoon als grenswaardes hebben besproken. En dat kan dus afwijken in positieve zin, zodat het veel beter is. Of afwijken in negatieve zin, kunnen wij dat zien en kunnen we daarop bijsturen en kunnen we contact opnemen met een patiënt, bijvoorbeeld telefonisch of door een bericht te sturen via deze app. Zijn er ook mensen die zeggen, nou liever niet, ik blijf liever hier, want dan weet ik zeker dat ik de goede zorg krijg? Nee, dat valt eigenlijk best mee. Mensen vinden het ook wel fijn om op een gegeven moment naar huis te mogen. Ja, iedereen wil naar huis, dat klopt. Heel beperkt. Ja. Je mag hier natuurlijk maar één bezoeker per dag zien. En verder zie je natuurlijk heel weinig mensen. Dus het is ook wel prettig om op een gegeven moment, als je weer een beetje opknapt, naar je eigen omgeving te gaan. Meer plekken dus om weer meer patiënten te ontvangen. Maar ja, het loopt met het personeel ook een beetje terug, begrijp ik, in veel ziekenhuizen. Veel mensen ziek, mensen in quarantaine. Ja. Ja, wij hebben, net als de collega's hier in de regio, dezelfde problemen. Mm-hmm. En ik begreep gisteravond van mijn collega dat we toch wel richting de 10% ziekte onder verpleegkundig personeel gaan. Dat is heel veel. Ja, dat is heel veel, ja, inderdaad. En die zijn niet allemaal vreselijk ziek, maar die mogen in ieder geval niet werken. Die mogen niet werken. En je merkt ook wel, als mensen weer mogen werken, dat ze toch nog echt wel een hoop hebben ingeleverd. Dus dat ze echt nog niet gelijk volledig inzetbaar zijn. Nee, dus je pool van mensen die wel volledig inzetbaar zijn, wordt natuurlijk ook steeds krapper. Ja, dat blijft moeilijk. Dat wordt steeds moeilijker. Of ziet u licht aan het eind van de tunnel? Nee, helaas nog niet helemaal. In de zin van, je ziet wel dat natuurlijk landelijk het aantal besmettingen afneemt. Mm-hmm. Hier in de regio helaas nog niet. Nee. Dus de druk neemt hier nog niet af. En je merkt ook dat we echt elke dag weer aan het vechten zijn eigenlijk om te zorgen dat we ruimte overhouden. Ja, dat we mensen weer een bed kunnen bieden die hier aan de poort staan. En ook gewoon echt wel discussies die je hier in het ziekenhuis hebt met mensen die het niet eens zijn dat ze bijvoorbeeld naar een ander ziekenhuis moeten, in een andere regio. Ja, ik kan me ook voorstellen, maar het is niet anders. U staat met de rug tegen de muur zo ongeveer. Klopt, maar die discussies krijgen wel een dusdanig vervelend karakter dat je ook wel eens denkt van, goh, dit hebben we ook met z'n allen niet verdiend. Nou, die oproep is in ieder geval gedaan om de zorg weer te ontzorgen, om het zo maar te zeggen. En jullie je werk te laten doen. In ieder geval hebben jullie meer bedden. Is dat bij jullie alleen zo? Of zijn er andere ziekenhuizen, denk je, die dat ook overnemen? Of is dat onbekend? Nou, in die zin, wij hebben het. Ik wou dat ik het zelf bedacht had, maar dat heb ik niet. We hebben na de eerste golf kregen wij te horen van collega's uit Nieuwegein die dit hadden ontwikkeld samen met een aantal co-assistenten daar, die zich daar eens in hadden gestort van hoe kun je dit doen. En bij hun was het toch wel effectief. We hebben gezegd van, nou, dat willen we eigenlijk hier toch ook wel toepassen voor als het tweede golf is. Zou het zomaar eens kunnen zijn dat wij er heel veel baat bij hebben. Dus dan mochten we van hun een aantal gegevens overnemen, het behandelprotocol. En zodoende zijn we gaan starten. Maar ik heb al begrepen van andere collega's, ik ben daar ook wel door benaderd, zowel van hier buiten de regio, die het ook graag willen toepassen. Ja. Omdat die daar ook wel heel erg de mogelijkheden van inzien. Ja, als mensen daar wat meer over willen weten, staat er iets op de website over? We hebben natuurlijk op de website van het Maastad ziekenhuis staat meer informatie hoe de thuismonitoring in zijn gang, in zijn werk gaat. Mm-hmm. Dat kun je gewoon vinden via Maastad ziekenhuis en dan folders van de longziekte.

think of late nights for me there in your bedroom, right or die, that's what you had. I loved you, I loved you, I loved you. When you think of my body on yours, don't forget once I would have died for you, baby. I loved you, I loved you, I loved you. But that was then. But that was then. But that was then. Eerst hoorden wij Mireille Mathieu en dat kwam helemaal van onder uit haar tenen. Je suis malade. Maar daar bestaan natuurlijk weer pilletjes voor die misschien ook wel vanaf afstand zijn voor te schrijven. Daarna onze Anneke Marieke en Den. En nu is het zo ongeveer tijd voor Giel van Strien, onze maandagse columnist. Die gaat het hebben over vrouwen voor vrijheid. Daar heeft hij zo zijn eigen kijk op. Dat gaat hij zo meteen allemaal hoogstpersoonlijk uit eigen mond vertellen. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar muziek uit de monden van de groep Coldplay. En dit nummer wat je gaat horen, dat heet Yellow. Look at the stars, look how they shine for you. And everything you do, yeah, they were all yellow. all the things that you do. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Het is u wellicht ontgaan, maar Nederland is weer een actiegroep rijker. Vrouwen voor Vrijheid. Als iets de coronacrisis heeft aangewakkerd, dan is het wel de behoefte om te demonstreren. Het is alsof een mislukte aardappeloogst een run op frietkramen veroorzaakt. Ruim een week geleden organiseerden Vrouwen voor Vrijheid een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Dat was de perfecte locatie, want alle musea waren gesloten als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van de epidemie. Op hun website had de organisatie alle vrouwen en mannen uitgenodigd om hun manifestatie bij te wonen. Je noemt jezelf tenslotte niet voor niets Vrouwen voor Vrijheid. Wij geloven dat iedereen de ruimte moet krijgen om een tegengestelde mening te mogen hebben en persoonlijke keuzes te kunnen maken, laten de vrouwen weten. Om dit te onderstrepen worden op hun website samenstellingen bij voorkeur losgeschreven en krijgt een enkel voltooid deelwoord een DT op het eind. Want alle taalregels zijn natuurlijk opgelegd en belemmeren hoe ze persoonlijk een woord zouden willen vormgeven, mede afhankelijk van de stemming van het moment. Er moet veel tijd zijn gaan zitten in het opstellen van deze website-tekst om al die emotionele overwegingen zorgvuldig en evenwichtig fonetisch te kunnen vertalen. Het belangrijkste is uiteraard dat je er een goed gevoel bij hebt. Vrouwen voor Vrijheid vindt het niet juist dat er vanuit de overheid maar één lijn opgevolgd dient te worden. Zo staat op haar website. Hoezo moeten we allemaal 1,5 meter afstand houden? Hoezo moeten we allemaal rechts van de weg rijden? Hoezo moeten we allemaal stoppen bij rood licht? Waarom mogen we dat niet zelf bepalen? Dat rood zo negatief wordt gebruikt door onze overheid komt niet overeen met de warme uitstraling van deze primaire kleur. Rood is de kleur van de edelsteen jaspis, de moeder aller edelstenen. Die verbinden onze lichamen met moeder aarde, die oerbron van leven en wijsheid. De demonstratie werd uiteindelijk door de politie ontbonden omdat de betogers zich, ondanks waarschuwingen, niet aan de 1,5 meter afstand hielden. Dit werd overigens door de organisatie, indachtig hun motto, ontkend. De politie had helemaal niet hun demonstratie ontbonden. Wat zeg ik? Ze waren helemaal niet op het Museumplein geweest. Ze hadden helemaal niet gedemonstreerd. Ze hadden helemaal niet te pers te woord gestaan. Ze hadden gewoon een tegenovergestelde mening over de werkelijkheid. Dat is alles. De omliggende horeca en musea zagen miljoenen euro's verdampen omdat ze van overheidswegen gesloten waren. Maar deze boffers, bewuste, onwetende vrouwen, met hun vrije schoolproza mogen gezellig met 1000 vrouwen bijeenkomen. Waar zijn de tupperwareavonden gebleven? Ik smeek Rutte en de jongen om bij een volgende reeks coronamaatregelen, koste wat het koste, yogacursussen door te laten gaan. Het eredivisievoetbal gaat ook door. Gun hun de meditatiesessies. Maar hou deze vrouwen van de straat. Laat een vliegtuigmaatschappij desnoods wat charters ter beschikking stellen voor een zenreis naar Bali, waar de vrouwen in alle vrijheid in hun volledig uit bamboehout opgetrokken resort hun vragen kunnen stellen. Waarom zou ik me moeten laten inenten voor hepatitis A als ik naar de tropen ga? Waarom moeten we hier nog zo nodig links van de weg rijden? Wat zal ik me vanmorgen aantrekken? En wat vanavond? En laat dan die vliegtuigmaatschappij alsjeblieft failliet gaan. Fijn kamperen met moderne vrouwen. Niet zo dut meer, niet meer van dat lauwe. Dadelijk gaan we de boel verbouwen. In Estland, Letland en Litouwen. Ja, die Esten, die kunnen feesten. Als de beste, als de wilde beesten. En die letters en Fred Verdetten, ze hangen slingers in de kitchenetten. De Litouwers zijn fijne luidjes, ze lopen rond in zelfgebreide truitjes. Daar hebben veel meer hondjes rondgezworven, maar die zijn al eeuwen uitgestorven. Ieder volk helpt mij de tent opzetten en trakteert op rendierfeestroketten. Ik zing met schone plaatselijke alten. Rond het kampvuur lang leven alle balten. Fijn kamperen met moderne vrouwen. Niet zo duf meer, niet meer van dat lauwe. alle kanten de boel verbouwen. In Estland, Letland en Litouwen. Orkestra! Dadelijk gaan we de boel verbouwen. In Estland, Letland en Litouwen. In Estland, Letland en Litouwen. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Dat is natuurlijk weer tranen met tuitende Commodores. En oh no. Zometeen gaan we niet alleen muziek draaien, maar gaan we het er ook over hebben. We gaan erover praten. En dan met name de textuele inhoud van liedjes. Moet je dat af en toe niet eens een beetje moderniseren, om het maar kort te zeggen. Nou, daar horen we zometeen meer over. Eerst nog een ander soort muziek. Als we toch rustig aan bezig zijn, dan blijven we dat doen. Maar dan meer, omdat dit nummer zo heet. East 17 and Slow It Down. Let the rhythm of our hearts keep the beat, let the passion and desire fire the heat, cause if I love too fast, I ain't gonna last. Slow it down is all I ask, cause the slower the better the feel. Rock to my rhythm, cause my rhythm, girl, is real. Oh, you're moving too fast. With mine, slow it down. Yeah, let's take our time. Oh, America. Yeah. Sitting on your bed, in your head, you look alone. Oh, let my love inside my heart become your home. Let your spirit roam in the land of the free, where our vibrations blend, blinding unity. Where the colors of the rainbow are up there in full flow. Hold on, babe, I won't let go. No, I'll never let you go. Slow it down. Yeah, you're moving too fast. Slow it down. Yeah, if you want it to last. Slow it down. Yeah, let your heart beat with mine. Slow it down. Oh, baby, let's. Slow it down. Yeah, if you want it less. Slow it down. Oh, let your heart fix with mine. Slow it down. Yeah, baby, let's take your time. Slow it down. Yeah, you're moving too fast. Slow it down. Yeah, if you want it to last. Kom aan, dan breekt het lijntje niet. Moet je bedenken, het was East 17 en Slow It Down. Inmiddels weer binnengekomen hier naast mij onze eigen Herman de Bruin. Over het algemeen heeft hij best veel noten op zijn zang. Een nieuw tekst voor een oud lied. Hoe dat in elkaar steekt, dat ga ik vragen aan Dirk-Pieter Schalkwijk. Hij is communicatiemedewerker van ARC Mission. Meneer Schalkwijk, welkom. Ja, dank u wel. Ja, wat betekent een nieuwe tekst voor een oud lied? Het gaat over oude liederen en daar wil u nieuwe teksten op maken. Dat klopt helemaal. We hebben het idee opgepakt om van de oude kerstliederen, die mooie liederen hè, die we ieder jaar zingen met elkaar, om die oudere teksten, die niet iedereen meer goed begrijpt misschien, om mensen te vragen om daar een nieuwe tekst voor te schrijven. Ja. En dan die uiteindelijk weer op de melodie van het oude lied te componeren en op te nemen. Krijgen we dan een andere Stille Nacht? Nee, dit wordt geen Stille Nacht. We hebben dit jaar als centraal lied Komt verwondert u hier mensen. Ja. Dat is dus het lied waar mensen een nieuwe tekst op mogen verzinnen. Ja, want u vraagt mensen om dan een nieuwe tekst aan te leveren. Ja, klopt. Ja. Ja. Dat zijn dan dichters of tekstschrijvers of mag iedereen dat doen? Dat mag iedereen doen. We hebben het vorig jaar ook gedaan. Mm-hmm. Dat was de eerste keer. En toen kregen we inderdaad allerlei reacties van gewoon mensen. Maar ook inderdaad mensen die wat vaker componeren of dichten. Mm-hmm. Dus het is een hele leuke combinatie die we binnenkrijgen. Ja, ja. Dus, maar dat betekent dat u wel moet gaan selecteren. En moet kijken of die tekst wel geschikt is om te zingen. Of die wel begrijpbaar is. Want het is natuurlijk ook zo dat die tekst wel begrijpelijk moet zijn voor iedereen. Dat klopt. Dat is inderdaad een criterium, dat die begrijpelijk moet zijn. En het tweede criterium is dat die inderdaad goed weer op de originele melodie gezet moet kunnen worden. Mm-hmm. En we hebben een jury die daar naar gaat kijken en die uiteindelijk het winnende lied kiest. En dan hebben we twee gospelartiesten die gaan zorgen dat het weer een mooi nieuw lied gaat worden eigenlijk. Ja, ja. Want het wordt ook opgenomen, dat lied. Met de oude melodie dus. Ja, ja. Ja. Nou, daar hebben we niet veel tijd meer, want kerst is al heel naderbij toch? klopt, ja, dat klopt zeker. Dus mensen hebben nog de tijd tot zeg maar de 23 november uit mijn hoofd gezegd. Zolang kunnen ze reageren. Mm-hmm. En vervolgens gaan we dus selecteren en wordt het winnende lied opgenomen. En dat hopen we halverwege december zeg maar te presenteren. Maar ja, het is wel even wennen aan zo'n nieuw lied. Want heel veel oudere mensen, die tekst gebeiteld in zo ongeveer. Ja. Klopt, kijk, ja. En die oude liederen, die moeten we ook zeker niet achter ons laten, want die zijn nog steeds heel mooi en inderdaad heel veel mensen die zingen er nog ieder jaar het volle borst mee en die zijn er heel blij mee. Ja. Maar we vinden het leuk om mensen ook eens serieus te laten kijken naar die tekst en met die nieuwe tekst misschien ook weer nieuwe mensen aan te spreken die oude tekst wat minder goed begrijpen. Zeker jongeren misschien. Klopt, ja. Ja, dat is de bedoeling. Het is een initiatief van Arc Mission. Even kort, Arc Mission, de organisatie zelf? Ja, Arc Mission is een organisatie die zich eigenlijk inzet, het verhaal vertelt van mensen aan de onderkant van de samenleving. Dan heb ik het met name over mensen die eenzaam zijn. In deze tijd is dat natuurlijk echt een probleem. Maar ook gevangenen, zieke mensen, kinderen in het buitenland die het minder hebben. Daarvan willen wij het verhaal vertellen van die mensen waar ze in, wat voor situatie ze leven. En tegelijkertijd willen we aan die mensen die in die situatie zitten, willen we ook een boodschap van hoop geven. Want we zijn een christelijke organisatie en willen ook graag die boodschap aan hun overbrengen. En deze actie is eigenlijk tot stand gekomen omdat wij als organisatie ook weer deelnemen aan het initiatief Kerst voor Jou. Waarbij we kerken, maar ook kleinere groepen methoden aanbieden om toch kerst te kunnen vieren dit jaar. Toch kerst te kunnen vieren en dan ook met een nieuw lied. Op oude melodieën. Dat in ieder geval. Als mensen mee willen doen, tot 23 november, zei u uit mijn hoofd gezegd. Klopt, ja. Ja, waar moeten ze zijn? Ze kunnen de informatie nog nalezen op artmission.nl en dan // nieuwe tekst. Mm-hmm. Daar staat al informatie en hun bijdrage kunnen ze insturen naar info@artmission.nl. En hoeveel had u er vorig jaar? Weet u dat nog? Vorig jaar zaten we op ruim 80 inzendingen. Nou, dat is toch heel veel. En nu gaan we voor 100. Ja, zeker. Of mag ik dat niet zeggen, want dan heeft de jury weer veel werk natuurlijk. Ja, ik zou het heel leuk vinden. Ja, ik kan me voorstellen, want dan wordt het ook gedragen door de samenleving. Dat is wat zo is het. Ja. Zo is het. Ik wens u er veel succes mee en wij horen graag het nieuwe lied zo rond de kerstdagen verschijnen. Ga ik voor zorgen. Ik ben benieuwd wat het gaat worden precies, maar daar bent u waarschijnlijk zelf ook wel heel benieuwd naar. Ja, absoluut. Ja. Het is ons duidelijk geworden. Dirk-Pieter Schalkwijk, communicatiemedewerker van Arc Mission. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat er allemaal moet gebeuren. It has been a hard day's night, and I have been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get you money to buy you things. And it's worth it just to hear you say you are going to give me everything. That's why I love to come home. 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you, holding me tight, tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Hello. How are you? Have you been all right? Through you everything if you'd pick up that telephone. Yeah, yeah, yeah. Hey, how you feeling? Are you still the same? Don't you realize the things we did, we did? We're all for real, not a dream. I just can't believe they've all faded out of view. Als je toen wilde weten hoe laat het was, dan belde je volgens mij 002. Of was dat nou 003? Ik weet het al niet eens meer. Hoe dan ook, ELO, oftewel voluit het Electric Light Orchestra en de Telephone Line. Ik kijk even naar mijn klokje. Geeft aan dat deze aflevering van de late avond alweer zo'n beetje tegen zijn einde loopt. Maar dat is helemaal geen probleem, want morgenavond dan hebben we weer een nieuwe aflevering. En dan onder de gewaardeerde leiding van Bert de Wolf. Dus dat komt helemaal goed. Ik wijs je nog even op onze website, dat doe ik altijd. Maar dat is ook omdat het zo'n interessante website is. Je vindt daarop van alles over dit programma, maar ook over de inhoud van het programma. Niet alleen dit programma, maar ook alle voorgaande afleveringen. En hier en daar waar nodig zelfs de toekomstige. En je kunt hele programma's of gedeelten daarvan gewoon terugluisteren. Wat wil je nog meer? Ik wens je rustige en behouden nacht toe. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Doei! Permanece a la escucha.